Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir, yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir, Mevla'dan gelir. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Türkmen koyunu. Selvi'ye benzetti yarim boyunu, yarim boyunu. Kınanın okkası çıktı elliye, çıktı elliye. Benden selam olsun esmer benliye, esmer benliye. Show.